szczebli prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 lipca i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Hołd dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę na chwilę przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, rozpoczęły się uroczystości. Grecki rząd początkowo ukrywał informacje o ofiarach pożarów, wynika z relacji świadków, m.in. strażaków i lekarzy. Koniec z niepłaceniem podwykonawcom przy budowie dróg, zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Odpowiednim projektem ustawy zajmie się wkrótce rząd. Apel poległych i złożenie wieńców przy pomniku Powstania Warszawskiego to wieczorem na Stołecznym Placu Krasińskich. Jutro godzina W, 74. rocznica wybuchu walk o stolicę. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy, dla których wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu! Dla mnie jest ważne pamiętać Powstanie Warszawskie, ponieważ jako osoba młoda pamiętam o tych młodych, którzy brali udział w tym powstaniu i tak chcę naśladować ich bohaterstwo w swoim życiu. To jest dosyć wyjątkowe, że spotykamy kogoś, na kim właściwie opiera się harcerstwo, dlatego że ci najstarsi harcerze, ci co walczyli w powstaniu, są jakby naszymi legendami. Uważam, że to jest powinność moja jako warszawianki, jako Polaka. Połowa rodziny zginęła podczas Powstania Warszawskiego. Przychodzimy tu, żeby pamięć cały czas kultywować, przekazywać innym pokoleniom, że pamiętamy, co dla nas zrobili. W wieczornych uroczystościach brali udział powstańcy warszawiacy i przedstawiciele władz. Prezydent Andrzej Duda mówił, że powstańcy warszawscy wzorem poprzednich pokoleń walczyli, bo chcieli wolności. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przez ponad 4 godziny grecki rząd ukrywał informacje o śmiertelnych ofiarach pożarów w Attyce. Informują o tym media w Grecji, powołując się na relacje świadków tragicznych wydarzeń. A tymi świadkami są m.in. strażacy, policjanci i lekarze. Z Aten Beata Kukiel-Wrejla. Media zarzucają gabinetowi Aleksisa Tsiprasa, że nie poinformował opinii publicznej o prawdziwej sytuacji we wschodniej Attyce. Przed północą w ubiegły poniedziałek, kiedy rozprzestrzeniał się pożar, w centrum operacyjnym odbyła się przed kamerami narada z udziałem premiera. Nie było wówczas żadnej wzmianki ani nawet pytania o ofiary. Premier spytał m.in. o to, czy Grecja udzieliła pomocy borykającej się z pożarami Szwecji i ile samolotów będzie brało udział rano w operacji. Tymczasem wtedy ogień praktycznie spustoszył już Mati. Informacje o pierwszych ofiarach mieliśmy od straży pożarnej o 20:40. Do 10:30 karetki zabrały ciała 4 osób, po czym zajęły się tym inne służby. Relacjonował jeden ze świadków. Inny potwierdził, że jeszcze przed naradą szukano dużej liczby worków na zwłoki. Z Aten Beata Kukiel-Wrejla, Polskie Radio. Grecka policja poinformowała o znalezieniu zwłok 2 osób. Poszukiwania na morzu nadal trwają. W tej chwili mówi się, że pożary zabiły co najmniej 93 osoby. Podwykonawcy, którzy zostali oszukani przez wykonawców przy budowie dróg, do tej pory musieli o swoje pieniądze walczyć przed sądami, a procesy toczyły się latami. Teraz to ma się zmienić. Projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości zakłada, że główny wykonawca nie otrzyma pieniędzy od inwestora, dopóki nie rozliczy się z podwykonawcami. To rozwiązanie sprawdziło się już w branży deweloperskiej, mówi wiceminister Marcin Warchoł. Koniec z kantowaniem małych przez dużych, koniec z tego typu patologiami, koniec z oszustwami i bezkarnością w świetle prawa. Wiceminister poinformował, że do ministerstwa wpływa miesięcznie prawie 4000 skarg. Duża część jest od podwykonawców, którym nie zapłacono za pracę. Mówi się o kwocie sięgającej 2,5 miliarda złotych, a chodzi tylko o inwestycje drogowe z ostatnich kilku lat. Były szef ABW Krzysztof Bondaryk usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Według białostockiej prokuratury generał Bondaryk zatrudnił na stanowisku swojego doradcy w agencji pracownika cywilnego, który miał podrobione świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Były szef ABW, podejrzewając fałszerstwo, nie poinformował o tym prokuratury, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Działanie takie, czyli powołanie na stanowisko doradcy, mogło mieć wpływ na funkcjonowanie agencji oraz ładu konstytucyjnego państwa. Czym działał na szkodę interesu publicznego, a na korzyść osobistą i majątkową tego funkcjonariusza. Generałowi grozi do 10 lat więzienia. On sam uważa, że zarzuty są bezpodstawne, co zamierza udowodnić przed sądem. Obowiązki szefa ABW Krzysztof Bondarek pełnił od 2007 do 2013 roku. Podał się do dymisji, bo jak informowały wówczas media, nie zgadzał się z planowanymi zmianami w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 5 minut po 21:00 o tej porze w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Piłkarze Legii Warszawa grają na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa o trzecią rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Powoli kończy się pierwsza połowa. Mistrzowie Polski remisują 0-0. Przypomnę, że w pierwszym meczu podopieczni Deana Klafuricia przegrali 0-2, dlatego dziś muszą strzelić przynajmniej 2 gole, aby doprowadzić do dogrywki. Jak na razie wojskowym idzie jednak jak po grudzie. Natomiast za nami już pierwsze mecze w tenisowym challengerze Sopot Open. Niestety Kamil Majchrzak i Wojciech Marek nie awansowali do drugiej rundy. Marek przegrał z Hiszpaniem Dalenem Jimeno Tavarerem 5-7-4-6, natomiast Majchrzak był gorszy od Argentyńczyka Pedro Casina 6-7-1-6. Po meczu Majchrzak przyznał, że najważniejszy był pierwszy set. W pierwszym secie ja powinienem wygrać. Miałem dwukrotnie przewagę przełamania, dwukrotnie oddałem tę przewagę przełamania, po czym wziął sprawę w swoje ręce w tiebreaku i nie czekał na nic. Tutaj jakby uważam, że jakbym wygrał pierwszego seta, to drugi set by poszedł też szybko, tylko w moją stronę, bo to mniej więcej była właśnie taka gra na wyniszczenie. Wcześniej awans do drugiej rundy zapewnili sobie Paweł Ciaś i Daniel Michalski. Teraz dobra i zła wiadomość dla kibiców kolarstwa. Dobra jest taka, że Michał Kwiatkowski pojedzie w Tour de Pologne. Zła, że nie pojedzie Rafał Majka. Zawodnik grupy Bora Hansgrohe to zwycięzca Tour de Pologne z 2015 roku. Rok temu był drugi, a pierwszy etap tegorocznego wyścigu już w sobotę. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Piątkowy mecz pierwszej ligi między GKS-em Katowice a GKS-em Tychy odbędzie się bez udziału kibiców gości. Decyzję o zakazie wpuszczenia osób na sektor przyjezdnych wydał wojewoda śląski. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam wynik meczu Spartak-Legia jak na razie jest wciąż 0-0. W nocy termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Może padać i grzmieć nad Polską centralną, południową i wschodnią. Jutro upalny dzień niemal wszędzie, powyżej 30 stopni. Burze w centrum, na południu, na wschodzie i na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Media Expert. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinniwc.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni, co jest grane 24, Stroer oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki.